Om figur hand i hand. Att ensam är stark i våran lög. Människor är ju bara människor. Och djup inom oss bär vi på en mig. sanning, men hjärtat vägrar tro. Tid som går ändrar ingenting. Känslan i en cirkel, en evighetens ring, och allt som varit vårt som finns här runt omkring och levde i din närhet. Smärta dig. Och från den stunden är lögnen aldrig sann. Och vår kärlek, ja den lever, för vi älskar ju ingen kan se såret.